ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثه بدعه وكل بدعه ضلاله وكل ضلاله في النار اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقران المجيد بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الارض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في امر مريج افلم ينظروا الى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والارض مددناها والقينا فيها رواسي وانبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة آج ہم اخلاص نیت کے عنوان پر تقریر کرنے جا رہے ہیں. یہ موضوع اس لیے بھی ضروری ہے جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اس وقت گلبرگہ میں توحید و سنت کا کام انتہائی زوروں پر ہے. توحید و سنت کی روشنی ہر طرف پھیل رہی ہے، تاریکیاں دم دبا کر بھاگ رہی ہیں، اور تاریکیوں کے پجاری اپنی اپنی کمین گاہوں میں بہت خوف زدہ ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں. ان کی سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے کہ اس تحریک کو کس طرح دبائیں. یہ کتنی بھی کوشش کر لیں، ایڑی سے چوٹی تک کا زور لگا لیں، توحید و سنت کی اس روشنی کو آگے بڑھنے سے یہ نہیں روک سکتے. یہ ایک ایسا سیلاب ہے جس سیلاب کی زد میں آ کر تاریکیوں کا ہر پجاری خس و خاشاک کی طرح بہ جائے گا. اور قرآن حکیم تو آج سے 1400 سال پہلے ہی کہہ چکا ہے، یریدون ان یطفئوا نور اللہ بافواہہم ویأبى اللہ ان یتم نورہ ولو کرہ الکافرون. یہ لوگ یہ چاہتے ہیں، یہ کفر و شرک کے پرستار چاہتے ہیں کہ اللہ کے نور کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ یہ چاہتا ہے کہ اپنے نور کو کامل کرے، اور اللہ اپنے نور کو ضرور کامل کرے گا اگرچہ کافروں اور مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار کیوں نہ گزرے. اور توحید و سنت کی اس روشنی کو پھیلانے میں قرآن و سنت کے ہر شیدائی کا دامے درمے سخنے ہاتھ ہے, اپنی اپنی استطاعت اور اپنی اپنی سکت کے مطابق توحید و سنت کا ہر بچہ, توحید و سنت کا ہر شیدائی اس میں حصہ لے رہا ہے. لہذا کوئی خاص طبقہ یا کوئی خاص شخص یہ نہ سمجھ لے کہ میں ہی یہ کام کر رہا ہوں, غلط ہے. اس کام میں توحید و سنت کا ہر شیدائی, دامے درمے سخنے قدمے شامل ہے, اور کسی بھی کوشش کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا. اللہ سب سے کام لے رہا ہے اور یہ اس کا احسان ہے. ہم کیا ہیں, ہماری اوقات کیا ہے. سعدی رحمت اللہ علیہ نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ منت منے کہ خدمت سلطان ہمیں کنی, منت شناس ازو کی بخدمت بیداشتت, احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے. ارے احسان مان کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت میں رکھ لیا ہے. احسان مت جتا کہ تو بادشاہ کی خدمت کر رہا ہے, احسان مان کہ بادشاہ نے تجھے اپنی خدمت کے لیے پسند کر لیا ہے. اللہ نے تمہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا ہے, لہذا اس پر اللہ کا احسان مانو. اللہ پر احسان مت جتاؤ کہ ہم تیرا کام کر رہے ہیں. اگر زندگی کے کسی بھی مرحلے میں اس طریقے کی بات ہمارے دل و دماغ میں آ گئی اور ہمارے اس عمل میں, توحید و سنت کے اس کاز میں اور توحید و سنت کی ترویج و اشاعت کی اس راہ میں نمود و نمائش, ریاکاری اور دنیاوی لالچ اور اپنے گھٹیا مفادات کا تحفظ شامل ہو جاتا ہے, تو ایک طرف تو ہمارے اعمال اللہ کے نزدیک بالکل ضائع ہیں, اور دوسری طرف آگے چل کر کے یہ جذبہ ہماری تحریک کے لیے کافی نقصان دہ ثابت ہو سکتا ہے. لہذا ہمیں حال کو نہیں دیکھنا ہے, ہماری نگاہ میں فیوچر بھی ہونا چاہیے, مستقبل بھی ہونا چاہیے کہ حال میں ہم کیا کر رہے ہیں اور مستقبل میں ہمارا کاز کیا ہونا چاہیے اور ہمارے کاز کا انداز کیا ہونا چاہیے. زندگی کے کسی مرحلے میں ہمارا عمل اخلاص سے خالی نہیں ہونا چاہیے. اخلاص سے خالی ہوا کہ وہ عمل عند اللہ نامعتبر ٹھہرا اور ہماری تحریک کے لیے سخت نقصان دہ ثابت. اور اس مقام پر تو اسلام کے مائے ناز فرزند حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نہیں بھولتا ہے. سچ ہے, بڑے لوگ بڑی باتیں کرتے ہیں, بڑے لوگ بڑی اونچی جگہ سے بولتے ہیں, تو گھٹیا لوگ ہوتے ہیں کہ معمولی کام کرتے ہیں اور بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں. ایسے لوگ گھٹیا ذہن کے مالک ہوتے ہیں. تو مجھے اسلام کے مائے ناز فرزند حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ قول نہیں بھولتا کہ جب مسلمانوں کو اس بات کا یقین ہو گیا کہ جس بھی جنگ میں حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں, ہارنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. بڑھتے ہوئے اس یقین کو حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دور بھی نگاہ نے بھانپا کہ ہو سکتا ہے کہیں مسلمانوں کے اندر پنپ رہا یہ جذبہ آگے چل کر کے اسلام کے لیے نقصان دہ ثابت نہ ہو جائے, کہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر سے مدد ہٹ کر کے خالد ابن ولید کے اوپر اعتقاد نہ جم جائے. حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خالد ابن ولید کو معزول کر دیا کمانڈر سے, اور کمانڈر کا جو عہدہ دیا گیا تھا چھین لیا گیا, اور کہا گیا کہ اب آپ کمانڈر ان چیف نہیں رہے, آپ کو ایک معمولی سپاہی کی طرح لڑنا ہے. کہا کہ کیوں نہیں, ایک جنگ کے اندر لڑ رہے ہیں ایک عام سپاہی کی طرح. یہ تو ایسا ہوا جیسے گھوڑے پر سے اتار کر کے آدمی کو گدھے پر بٹھا دیا گیا ہو. اس میں آدمی تھوڑی دیر کے لیے اپنی ہتک محسوس کرے گا, اپنی سبکی محسوس کرے گا, اپنی ذلت محسوس کرے گا, لیکن حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھا گیا کہ ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں اور بڑی بے جگری کے انداز میں لڑ رہے ہیں. کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت آپ تو کمانڈر ان چیف تھے, آپ کا ایک بڑا مقام تھا, ایک بڑے منصب پر آپ فائز تھے. حضرت عمر نے کچھ اچھا نہیں کیا آپ کو اس عہدے سے معزول کر کے, اور آپ اس وقت ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے لڑ رہے ہیں, بڑے افسوس کی بات ہے. تو حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اللہ رحم فرمائے, سبحان اللہ کیسے لوگ تھے. کبھی کبھی تو حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ انسان تھے یا ملے اعلیٰ سے اترنے والی کوئی معصوم مخلوق تھے. مسکرا کر کے فرمایا, میں عمر کے لیے تھوڑی لڑ رہا ہوں, میں تو رب عمر کے لیے لڑ رہا ہوں. میں عمر کے لیے نہیں لڑ رہا ہوں, میں تو رب عمر کے لیے لڑ رہا ہوں. تو ہمارے دل میں یہ جذبہ ہو کہ ہمارا ہر کام رب کعبہ کے لیے ہو, ہمارا ہر کام رب عمر کے لیے ہو, ہمارے کسی کام کے اندر نمود و نمائش, ریاکاری اور دنیاوی لالچ پوشیدہ نہ ہو. اور جس بھی کام کے اندر نفسانی جذبہ شامل ہو گیا وہ کام ترقی پذیر کبھی نہیں ہو سکتا. اور سہل ابن عبداللہ کا وہ قول مجھے نہیں بھولتا ہے, ایک بہت مشہور بزرگ گزرے ہیں, ان سے کسی نے پوچھا کہ حضرت نفس کے اوپر سب سے زیادہ شاق اور گرا چیز کون سی ہے؟ تو حضرت سہل ابن عبداللہ رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ نفس پر سب سے زیادہ گرا اور شاق چیز اگر کوئی ہے تو وہ اخلاص ہے, اس لیے کہ جو عمل اخلاص لیے ہوئے ہو اس میں نفس کا کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور ظاہر ہے کہ اگر کسی عمل میں نفس کا حصہ ہو گیا تو یہی تو شرک ہے, جس کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا, افرائیت من اتخذ الہہ ہوا, کیا آپ اس شخص کو نہیں دیکھتے ہیں جس نے اپنے نفس کو معبود بنا لیا ہے, اپنی ہوا کو, اپنی خواہش نفس کو معبود بنا لیا ہے. تو کسی بھی عمل کے اندر نفس کا حصہ اس بات کی کھلی ہوئی دلیل ہے کہ اس کام میں اللہ کے ساتھ ایک دوسری چیز کو بھی شریک کر لیا گیا ہے, اور جس چیز کو بھی اللہ کے ساتھ شریک کیا جائے وہ کام خالص لوجہ اللہ نہیں ہوتا, آدمی اپنے نفس کا معبود بن جاتا ہے. اس مختصر سی تمہید کے بعد اب ہم اپنے موضوع کی طرف آتے ہیں. جس طرح ہر کام کی ایک غرض و غایت ہوتی ہے, ہر کام کی ایک منزل ہوتی ہے, ہر کام کا ایک مقصود ہوتا ہے, ہر کام کا ایک منتہا ہوتا ہے جہاں کام پہنچ کر کے ختم ہو جاتا ہے, اسی طرح ایمان باللہ کی انتہا اور ایمان باللہ کی منزل محبت الہی ہے. اللہ فرماتا ہے, والذین آمنوا اشد حبا للہ, ایمان والے تو اللہ سے سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایمان باللہ کا مقصود اور ایمان باللہ کی منزل اور ایمان باللہ کا منتہا محبت الہی ہے, اور محبت الہی کی روح اور محبت الہی کی جان اخلاص. ایمان باللہ کا منتہا محبت الہی اور محبت الہی کی روح اور جان اخلاص ہے, اور یہ اتنی بڑی چیز ہے کہ اگر عقیدہ اخلاص سے خالی ہو جائے تو نفاق بن جاتا ہے, اور اگر عمل خالی ہو جائے اخلاص سے تو ریا بن جاتا ہے, اور دونوں چیزیں انتہائی خطرناک ہیں. نفاق کے بارے میں اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا, ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار ولن تجد لهم نصیرا, وہ لوگ جو نفاق برتتے ہیں, جن کے دلوں میں نفاق ہے, وہ جہنم کے نچلے طبقے میں ہوں گے, اور اے ہمارے حبیب آپ دیکھیں گے کہ ان کے لیے کوئی مددگار قیامت کے دن نہیں ہوگا. تو منافقین جہنم کے نچلے طبقے میں, اور اگر کوئی عقیدہ اخلاص سے خالی ہو جائے تو نفاق بن جاتا ہے, اگر عقیدے میں اخلاص نہ ہو تو نفاق بن جاتا ہے, اور عمل اگر عقیدے سے خالی, اگر عمل اخلاص سے خالی ہو جائے تو ریاکاری بن جاتا ہے. اور کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اخلاص سے نا آشنا ہر چیز ہے فتنہ, اور للہ نہ کی جائے تو تکفیر بھی فتنہ. تو جس چیز کے اندر سے اخلاص نکل جائے وہ چیز فتنہ بن جاتی ہے. اخلاص سے نا آشنا ہر چیز ہے فتنہ, اور للہ نہ کی جائے تو تکفیر بھی فتنہ. جو بھی عمل اخلاص سے خالی ہو جائے وہ فتنہ بن جایا کرتا ہے. تو عقیدہ اگر اخلاص سے خالی ہو تو نفاق بن جاتا ہے, اور عمل اگر اخلاص سے خالی ہو تو ریاکاری بن جاتا ہے. اور ریاکاری کے بارے میں کسی شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے, انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے, یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. تو نفاق کا معاملہ تو ایسا ہے کہ جہنم کے نچلے طبقے میں وہ ہوگا, اور ریاکاری کا یہ معاملہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے بندہ جدا ہو جاتا ہے. انسان کو لازم ہے رہے دور ریا سے, یہ چیز جدا کرتی ہے بندے کو خدا سے. تو نفاق بھی سخت خطرناک ہے ہمارے لیے, اور ریاکاری اور نمود و نمائش بھی ہمارے لیے سخت خطرناک ہے. لہذا دونوں چیزوں سے ہمیں بچنا ہے. عقیدے میں اگر اخلاص نہ رہے تو نفاق بن جاتا ہے, اور عمل میں اگر اخلاص نہ رہے تو ریاکاری بن جاتا ہے. اور نفاق اور ریاکاری دونوں مہلک چیزیں ہیں, مہلک اوصاف ہیں, اور ان سے ملوث ہونے والا اور ان سے متصف ہونے والا آدمی ماریز خطر میں ہے. اسی وجہ سے فقیہ الامت حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے حدیث انما الاعمال بالنیات کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے. بخاری کے اندر 7000 سے زائد حدیث ہیں, 7000 سے زائد احادیث ہیں. سب سے پہلے بخاری رحمت اللہ علیہ نے جو حدیث بخاری کے اندر ذکر کی ہے وہ حدیث انما الاعمال بالنیات ہے. پوری روایت ملاحظہ کر لیں پہلے. اور حضرت نے اسی حدیث کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان کیوں قرار دیا؟ اپنی کتاب کو, حدیث کی اس عظیم کتاب کو انہوں نے حدیث انما الاعمال بالنیات سے کیوں شروع کیا وہ میں بتانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے وہ حدیث ملاحظہ کریں جسے امام بخاری رحمت اللہ علیہ بخاری کے آغاز میں لائے ہیں, اور انہوں نے اسی حدیث کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دیا ہے. حدیث اس طرح ہے, وعن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ. ایک بات یہ بتا دوں, ایک جلسہ اور ہونے جا رہا ہے 22 ہمارے جلسے کے جواب میں, اس میں ایک مقرر صاحب آ رہے ہیں, ان سے کہو کہ جس طریقے سے اہل حدیث مقرر ہر بات کو قرآن اور حدیث سے پروف کرتا ہے, اگر تمہارے پاس علم نام کی کوئی چیز ہے تو اپنی ہر بات کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں بیان کر کے اٹھنا, ورنہ عوام اب اس مرحلے میں داخل ہو چکی ہے کہ اگر کوئی الٹی پلٹی حرکتیں کرے گا تو اس کا گریبان پکڑ کر کس سے کھینچا جا سکتا ہے. قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز بھی پیش کر کے اس سے مت اترو. اگر تم نائب رسول ہو, اگر تم قرآن اور سنت کے پڑھنے والے ہو اور قرآن اور سنت کے ماننے والے ہو, تو وہ مزاج بدل چکا ہے, اب ماحول بدل چکا ہے, اب ایک نئے موڑ پر ہے انسانیت, اور نئے موڑ پر ہے یہ شہر. یہاں ہر اسٹیج سے اب ہر شخص عادی ہو چکا ہے کہ ہر بات کو وہ قرآن و سنت کی روشنی میں سنے, قرآن و سنت کی روشنی میں دیکھے. لہذا آنے والے کو ابھی سے یہ سجیشن دیا جا رہا ہے کہ اسٹیج پر سے ہر بات کو قرآن اور حدیث سے پروف کر کے آگے بڑھنا, اترنا. حدیث پاک اس طرح ہے, وان عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو ہمارا سرمایہ ہے, یہی ہماری پونجی ہے. قرآن و سنت کے علاوہ ہم کسی بھی چیز کو نہیں مانتے, کسی بزرگ کا قول, کسی کتب کا قول, کسی بابا کا قول اگر قرآن و حدیث کے مخالف ہے تو وہ مسئلہ میرے بوٹ کی نوک پر ہے. کہہ دیتا ہوں, ہر بات قرآن اور سنت کی روشنی میں پرکھا جائے. قرآن اور سنت ہی ہمارا سرمایہ ہے, ہمارا سرمایہ حیات ہے, اور اسی کو پکڑنے کے بعد ہم اپنی منزل مقصود یعنی رضا الہی پر پہنچ سکتے. عن عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما الاعمال بالنیات وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَى فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِلدُّنْيَا يُصِيبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَتَزَوَّجُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ رَوَاهُ الْبُخَارِي وَمُسْلِم. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے تو اس حدیث پاک کو بالکل اپنی صحیح کے شروع میں رکھا ہے, اپنی صحیح جامع کا آغاز فرمایا ہے. کیوں, وجہ کیا ہے؟ امام صاحب تو بہت بڑے فقیہ ہیں, بہت بڑے فقیہ ہیں, فقیہ الامت ہیں, انہوں نے حدیث انما الاعمال بالنیات سے اپنی جامع صحیح کیوں شروع کی؟ یہ بتانے کے لیے کہ اس حدیث پاک کے بعد جتنی بھی حدیثیں میں نے بخاری میں ذکر کی ہیں وہ سب کی سب اسی حدیث انما الاعمال بالنیات کی شرح ہیں۔ جو بھی باتیں بیان کی گئی دیگر احادیث میں، اگر وہ تمام باتیں آدمی کرتا ہے اور اگر اخلاص سے نیت نہیں ہے تو کسی بھی حدیث پر عمل کرنے کا کوئی مطلب نہیں ہے۔ یہ مطلب ہے اس حدیث کو اپنے جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان قرار دینے کا۔ حضرت یہ کہنا چاہتے ہیں کہ اس حدیث کے بعد میں جتنی حدیثیں لا رہا ہوں ان حدیثوں پر عمل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ تمہاری نیت صحیح ہو۔ پوری بخاری پڑھ جاؤ، پوری بخاری سمجھ لو، پوری بخاری پر عمل کر ڈالو، لیکن اگر تمہاری نیت صحیح نہیں ہے تو بخاری کی کسی حدیث پر تمہارا عمل نہیں ہے، تمہارا سارا عمل ضائع۔ یہ مطلب ہے اس کا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حدیث انما الاعمال بالنیات کو اپنی جامع صحیح کا سرنامہ اور عنوان کیوں قرار دیا؟ کیا مطلب ہے اس حدیث پاک کا؟ اس سے پہلے کہ میں بتاؤں کہ اس حدیث پاک کا ترجمہ کیا ہے، ایک بنیادی چیز ذہن میں رکھ لے، ایک ہے نیت اور ایک ہے تصحیح نیت اور ایک ہے اخلاص نیت، یہ تین چیزیں۔ آدمی ہر کام میں نیت کرے، نیت دل کا ارادہ، ہر کام میں نیت کرے، اور دوسری چیز یہ نیت جو کر رہا ہے یہ نیت صحیح ہونی چاہیے، بری نیت نہیں۔ پہلی چیز کیا ہے؟ نیت۔ دوسری چیز کیا ہے؟ تصحیح نیت، نیت کا صحیح کرنا۔ اور اچھی طرح سمجھ لو، بحث بہت ہی عمدہ ہے، اور کیوں نہ عمدہ ہو، کہ حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ اس حدیث کو اپنی جامع صحیح کے شروع میں لا رہے ہیں، آغاز میں لا رہے ہیں۔ بہت اہم بات ہے تبھی تو لا رہے ہیں، بہت اہم حدیث ہے اسی وجہ سے تو لا رہے ہیں۔ تو ایک ہے نیت، دل کا ارادہ کسی کام کے کرنے سے پہلے۔ دوسرا مرحلہ ہے وہ جو نیت آپ کر رہے ہیں اس کی تصحیح، یعنی نیت صحیح ہو۔ اور تیسری چیز نیت میں اخلاص ہو۔ اخلاص کا کیا مطلب ہے؟ وہ کام خالی اللہ کو راضی کرنے کے لیے ہو کہ اے اللہ میں جو یہ کام کر رہا ہوں میرا مقصد یہ ہے کہ تو راضی ہو جائے۔ اگر دنیا والے برا کہتے ہیں، دنیا والے میرے اس کام کو ناپسند کرتے ہیں، اے اللہ وہ برا سمجھتے رہیں، اے اللہ ان کو ناگوار وہ گزرتی رہے، لیکن اے اللہ میرے اس عمل سے تو راضی ہو جا تو میں سمجھ لوں گا کہ میرا یہ عمل کامیاب ہو گیا۔ تو ہر کام کے پیچھے اگر اللہ کو راضی کرنے کا جذبہ موجود ہے تو یہ سمجھا جائے گا کہ اس کام کے اندر اخلاص ہے۔ پھر سے سمجھ لیں، ایک چیز ہے نیت، دوسری چیز ہے اس نیت کی تصحیح، نیت صحیح ہو، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس عمل سے مقصود، جس کام کے کرنے کے لیے نیت ہو رہی ہے، اس کام سے مقصود صرف اور صرف رضائے مولا ہو، رب عمر کی خوشنودی ہو، رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی ہو، اور کوئی جذبہ کار فرما نہ ہو۔ یہ تین چیزیں، نیت، تصحیح نیت، اخلاص نیت۔ پھر نیت، تصحیح نیت، اخلاص نیت۔ اب ترجمہ سنیے، حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ تمام عملوں کی بنیاد نیت پر ہے، اور آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے۔ پس جس آدمی کی ہجرت، یعنی گھر بار کا چھوڑ دینا، اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف مانی جائے گی، اور جس آدمی کی ہجرت یعنی گھر بار کا چھوڑ دینا کسی دنیاوی مقصد کے حصول کے لیے ہے یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی غرض سے ہے تو اس کی ہجرت اسی کی طرف مانی جائے گی، دنیا کے حصول کی طرف یا کسی عورت سے نکاح کرنے کی طرف۔ یہ اس حدیث پاک کا ترجمہ، یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ ہر عمل کے پہلے نیت ضروری ہے۔ اگر آدمی وضو بھی نیت نہیں کرتا، وضو نہیں ہوا۔ اگر آدمی نماز پڑھتا ہے، نیت نہیں کی تو نماز نہیں ہوا۔ روزہ آ رہا ہے، رمضان کا مہینہ آ رہا ہے، اگر کوئی آدمی روزہ رکھنے چلا اور روزہ رکھنے سے پہلے اس نے نیت نہیں کی، روزہ نہیں ہوا۔ اگر آدمی حج کے لیے چلا، حج سے پہلے اس نے نیت نہیں کی، اس کا عمل برباد ہوا، اس کا حج نہیں ہوا۔ اور یہاں تک کہ شریعت میں عمل کا وہ مقام ہے کہ کوئی آدمی اگر طلاق کنائی دیتا ہے، ایک ہے طلاق ظاہری، obvious طلاق، بالکل ظاہر واضح، مثلاً یوں کہے اپنی بیوی سے طلق تو کہ میں نے تجھے طلاق دے دیا, تو اگر ایک مجلس کے اندر کتنی بھی طلاق دے دے ایک واقع ہوگی, تین پاکیوں کے اندر تین مرتبہ طلاق دے دے, اگر تیسری مرتبہ طلاق دے دیتا ہے تو وہ عورت اس کے نکاح سے نکل گئی, یہ طلاق کا طریقہ ہے. طلق تو کہ کہا میں نے تجھے طلاق دے دیا, یا اردو میں بولتا ہے میں نے تجھے طلاق دے دیا, یہ ہے ظاہری طلاق. اور ایک ہے طلاق کنائی. طلاق کنائی کا مطلب, اس میں عام طور پر مسلمان گرفتار ہے, غصے میں آتے تو بیوی سے کہتے تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں, یہ طلاق ہے. تیرا اور میرا کوئی واسطہ نہیں رہ گیا, تیرا میرا تعلق ختم, جا تیرا میرا کوئی واسطہ نہیں, اس سے ایک طلاق پڑ جاتی ہے, یہ طلاق کنائی ہے. کتنے لوگ طلاق دیے بیٹھے ہیں اپنے اپنی بیویوں, یہ طلاق کنائی ہے. لیکن ایک بات یاد رکھو کہ اگر آدمی طلاق کنائی دیتا ہے اور اس کے پیچھے نیت نہیں ہے تو طلاق واقع نہیں ہوئی. نیت کا مقام دیکھیں, حدیث پھر سے دیکھیں, انما الاعمال بالنیات, اسلام کی بنیاد پر بحث کر رہا ہوں, بنیاد پر, ایسی تقریریں کم سننے میں آتی ہیں. انما الاعمال بالنیات وانما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته الى الله ورسوله فهجرته الى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها او امراه ينكحها فهجرته الى ما هاجر اليه. تمام عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے, آدمی کو وہی کچھ ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہے. تو جس آدمی کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہوگی, اور جس آدمی کی ہجرت دنیا کے حصول کے لیے ہوگی اور کسی عورت سے نکاح کرنے کی وجہ سے ہوگی کے لیے ہوگی. ہجرت ایک بہت بڑی عبادت ہے, بہت بڑی عبادت ہے. اللہ کے لیے اپنا وطن چھوڑ دینا, اللہ کے لیے اپنی جائیداد چھوڑ دینا, اللہ کے لیے اپنا شہر چھوڑ دینا, اللہ کے لیے اپنے اعزاء اور اقارب کو خیر باد کہہ دینا, اور جس شہر کی گلیوں میں اس کے بچپن کے حسین لمحات گزرے ہیں بڑا مشکل ہوتا ہے ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا, بہت بھاری بات ہوتی. اب ایک آدمی اگر اللہ کو خوش کرنے کے لیے ایسا کام کرتا ہے کیا کہنے ہیں اس کی ہجرت کے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا, اس حدیث کا جو شان عروج ہے وہ یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ معلوم ہوا کہ مکے میں ایک شخص رہتے تھے وہ ایک عورت کو پسند کرتے تھے, لیکن وہ عورت ہجرت کر کے مدینہ آ گئی. انہوں نے مکے سے پیغام بھیجا کہ میں تجھ سے شادی کرنا چاہتا ہوں, تو مدینے میں جو یہ عورت ہجرت کر کے گئی تھی اس نے شرط رکھا کہ اگر تم اپنا گھر بار سب کچھ چھوڑ کر کے مدینہ آ جاؤ تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں. حضرت ہجرت کر کے مکہ سے مدینہ آ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو معلوم ہوا تو آپ منبر پر تشریف لائے اور آپ نے یہی حدیث بیان کہ ہجرت جیسا بابرکت اور معزز عمل اور عظیم عمل صرف اور صرف اللہ کے لیے ہونا چاہیے, یہ تو ایک معمولی چیز کے لیے اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے. نکاح کے لیے, عورت سے شادی کرنے کے لیے اتنا بڑا عمل, اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں اس کے ہجرت کی کوئی ویلویشن نہیں, اس لیے کہ اس نے اتنا بڑا کام کیا ہے وہ دنیا کے حصول کے لیے کیا ہے, لہذا اسے ہجرت کے اوپر کوئی بھی ثواب ملنے والا نہیں ہے. اور اس آدمی کا نام صحابہ کرام نے مہاجر ام قیس رکھ دیا, ام قیس اس عورت کا نام تھا. کہتے ہیں اس نے جو گھر بار چھوڑا ہے نا وہ ام قیس کے لیے چھوڑا ہے, یہ ام قیس کا مہاجر ہے, ام قیس کا مہاجر ہے, یہ ام قیس سے شادی کرنے کے لیے اس نے ہجرت کی ہے, اس کا نام ہی مہاجر ام قیس پڑ گیا. تو نیت کا یہ عمل دخل ہے شریعت میں, یہ تو ہوا نیت کی اہمیت. نیت کی اہمیت پر ایک اور حدیث بیان کر دینا مناسب سمجھتا ہوں. حدیث اس طرح, وان عائشہ, مزاج بنا لو, مولوی جو گڑے پھاڑتے ہیں اسٹیجوں کے اوپر ان سے کہو کہ قرآن بولو اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان میں بولو, ترجمہ بعد میں کرو, پہلے نبی نے جو کہا ہے وہ پیش کرو, پوری پوری تقریر ہو جاتی ہے, نہ کوئی حدیث پیش کی جاتی ہے نہ قرآن کی کوئی آیت پیش کی جاتی ہے. ایسے جلسوں کے لیے پیسے نہ خرچ کیے جائیں تو بہت اچھا, اس سے نہ اللہ خوش ہے نہ اس کا رب جو اسی طریقے سے اس کا رسول خوش ہے. وعن عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا قالت قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یغزو جیش الکعبۃ فاذا کانوا ببیداء من الارض یخسف باولہم واخرہم قالت قلت یا رسول اللہ کیف یخسف باولہم واخرہم. وفیہم اسواقہم ومن لیس منہم. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یخصف باولہم وآخرہم ثم یبعثون علی نیاتہم رواہ البخاری ومسلم. ھذا الحدیث متفق علیہ, یہ روایت بھی متفق علیہ ہے, بخاری اور مسلم میں موجود ہے, اور راویہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرب قیامت میں, اس حدیث میں ایک پیشین گوئی کی گئی ہے, اب اس پیشین گوئی کا ظہور کب ہوگا معلوم نہیں, ایمان رکھنا ضروری ہے کہ یہ پیشین گوئی کی گئی ہے اور پیشین گوئی اپنے وقت پر ظاہر ہوگی. تو قرب قیامت میں ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے نکلے گا, اور جب یہ لشکر ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اللہ آگے آنے والے لشکر کو اور اس کے پیچھے جو لشکر کا دوسرا حصہ آ رہا ہے, اول و آخر سب کو اسی میدان میں دھسا دے گا. یخصف باولہم وآخرہم, لشکر کے پہلے حصے کو اور لشکر کے آخری حصے کو, سارے کے سارے لشکر کو زمین میں دھسا دے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس امت میں ایک خاص مقام رکھتی ہیں, صدیقہ کائنات ہیں. تمام عورتوں میں سب سے بڑا مرتبہ حضرت خدیجہ الکبریٰ کے بعد اگر کسی کا ہو سکتا ہے تو صدیقہ کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے. انظر شاہ قاسمی گمراہ کر رہا ہے لوگوں کو. کولار کے احباب نے یہ بیان کیا کہ اس خبیث نے یہاں تک کہہ دیا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی جو روایت تراویح کے تعلق سے ہے, اس طرح وہ بھی پڑھ دیتا ہوں جو میرے موضوع سے متعلق نہیں ہے, وہ بھی پڑھ دیتا ہوں, اس لیے کہ میں تو محب رسول ہوں, مجھے قرآن اور سنت کے علاوہ کوئی چیز پسند نہیں آتی, اور جب تک حدیث عربی میں پڑھ دوں مجھے تسلی نہیں ہوتی. مار عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت ما كان يزيد رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان ولا في غيره احدى على احدى عشر ركعتا رواه البخاري. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رمضان اور غیر رمضان میں رات کی نماز 11 رکعت سے زیادہ نہیں کرتے تھے. بخاری کی یہ روایت بالکل صاف ہے کہ تراویح 11 رکعت سنت ہے. اب بخاری کی اس مضبوط روایت کا اعتراف کرنا اور ضروری اور اس کا جھٹلانا حنفیہ کے اوپر بہت مشکل, لہذا ایک نیا شوشہ نکالا گیا اس حدیث کو جھٹلانے کے لیے کہ اتنی بڑی بات ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ہم نہیں مانتے. یہ انظر شاہ قاسمی کا قول ہے, اور اسی کو یہ لوگ بلاتے ہیں اور ہم سب اس کی تقریر سننے کے لیے جاتے ہیں اور کہتے ہیں ہم گستاخ رسول. ایک قوم اور بھی ہے 10-15 آدمیوں پر مشتمل, اللہ ان کے اوپر رحم کرے, ان کا تو عقیدہ یہ ہے جیسا کہ وہ بیان کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں مگر شان صحابہ پر حرف آئے ہم برداشت نہیں کریں گے. اور کیسے اس حنفی عالم کو برداشت کر رہے ہیں ایسے لوگ جو صدیق کائنات کے اوپر انگلی اٹھاتا ہے کہ ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ہم اس کی اس بات کو نہیں مان سکتے. کہتے ہیں ہم گستاخ رسول ہیں, ہم تو صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین کی ایک ایک بات کو سر آنکھوں پر رکھنے کے لیے تیار ہیں. بتاؤ تو کہ کون سی بات ہم نے قرآن کے خلاف کی ہے, اور کون سا عمل قرآن, ہمارا عمل قرآن کے خلاف ہے, اور کون سا ہمارا عمل حدیث کے خلاف ہے, اور کون سا ہمارا عمل آثار صحابہ کے خلاف ہے, ثابت کر کے تو بتاؤ. تو جب جھٹلانے کا اور تاویل کرنے کا کوئی موقع نہیں ملا تو صدیق کائنات کے اوپر انگلی اٹھا دی گئی. انظر شاہ قاسمی جیسے خبیث آدمی نے یہ کہہ دیا کہ ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے ہم یہ حدیث نہیں مان سکتے. اس سے بڑا گستاخ اور کون ہو سکتا ہے صحابہ اکرام کا, اور وہ گستاخی ہمارے اوپر چسپا کی جاتی ہے, شرم بھی نہیں آتی کہنے والے کو. اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تو وہ مقام ہے کہ پردے کے پیچھے سے جب وہ قرآن کا درس دیتی تھی, پردے کے پیچھے سے جب وہ احادیث رسول کا درس دیتی تھی تو بڑے بڑے صحابہ کرام حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جن کا ڈھڈورا پیٹتے ہیں یہ لوگ, حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عبداللہ ابن عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ, بڑے بڑے صحابہ کرام پردے کے پیچھے سے حضرت صدیق کائنات کی تشریح قرآن اور تفسیر حدیث سنا کرتے تھے. اور کیا مجال کہ کچھ بولنے کی جرات ہو, اس لیے کہ سب کو معلوم تھا کہ اس وقت امت کی سب سے بڑی عالمہ اگر کوئی ہے تو رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. یہ مقام ہے اسلام میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت صدیق کائنات حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا. اور یہ خبیث بولتا ہے کہ ہم ایک عورت کی وجہ سے اس حدیث کو مان لے, ایک عورت کے کہنے کی وجہ سے. ارے دیکھتا نہیں کہ یہ عورت ایسی ہے کہ اس پر تمام مسلمانوں کو قربان کیا جا سکتا ہے, اور تمام مسلمانوں کا علم ایک طرف اور صدیق کائنات کا علم ایک طرف. کیا ایسے لوگ جو کہتے ہیں کہ ہم شان صحابہ پر اپنی گردن کٹانے کے لیے تیار ہیں, ایسے لوگ کیوں نہیں روکتے ایسے خبیثوں کو؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں, حدیث کی طرف آ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا ایک لشکر کعبہ کو ڈھانے کے لیے قرب قیامت میں نکلے گا, جب وہ ایک چٹیل میدان میں پہنچے گا تو اس لشکر کے اول و آخر دونوں کو دھسا دیا جائے گا. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو امت کا پورا علم عطا کیا گیا تھا اور احادیث رسول اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فیضان کا سب سے بڑا مظہر ہیں, بہت بڑی عالمہ ہیں, بڑی ذہینہ اور فتینہ ہیں, ایک سوال کر بیٹھتی ہیں, کہا کہ اللہ کے رسول آپ فرما رہے ہیں کہ یہ سارا کا سارا لشکر دھنسا دیا جائے گا, ایک بات سمجھ میں نہیں آ رہی میرے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا کر کہہ رہے ہیں آپ کی سمجھ میں کی بات نہیں آ رہی, کیا بات نہیں آ رہی؟ کہا کہ ایک بات جو میری سمجھ میں نہیں آ رہی وہ یہ ہے کہ سارا لشکر کعبہ کو ڈھانے کی نیت سے تھوڑی نکلا ہوگا. ارے لشکر چلا ہوگا تو اس میں کچھ اپنا سامان بیچنے کے لیے لوگ شامل ہو گئے ہوں گے, ان کا مقصد تو کعبہ ڈھانا نہیں ہوگا, اپنا مال بیچنا ہوگا. ان کی نیت کعبہ ڈھانے کی نہیں ہوگی بلکہ لشکر کے ساتھ شامل ہو کر کے اپنا مال وغیرہ بیچنے کی نیت ہوگی, تو کیا ان کو بھی دھسا دیا جائے گا؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہاں ان کو بھی دھسا دیا جائے گا. یخصف باولہم واخرہم, سب کو دھسا دیا جائے گا. جو لوگ اس لشکر کے ساتھ ہیں ان کی نیت کعبہ ڈھانے کی نہیں ہے ان کو بھی دھسا دیا جائے گا. ثم یبعثون علی نیتہم, قیامت کے دن جب اٹھیں گے تو اپنی نیتوں پر اٹھیں گے, لیکن جب عذاب آئے گا تو یہ لوگ بھی نہیں بچیں گے. یہیں سے ایک بات نکلی کہ اگر معاشرے میں اور سوسائٹی میں کوئی خرابی پھیل رہی ہے تو ہمارا فریضہ ہے کہ اس سوسائٹی سے اس بیماری کو اس ناسور کو ختم کریں. یہ نہ سوچیں کہ اس مرض کے اندر اس بیماری کے اندر اور اس چیز کے اندر کوئی مخصوص طبقہ یا مخصوص گھر یا مخصوص فرد ملوث ہے, نہیں, بلکہ اگر اس کو اس کے حال پر چھوڑ دیا گیا تو یقین ہے کہ وہ بیماری پورے معاشرے کو محیط ہو جائے گی, پورے معاشرے میں آ جائے گی. لہذا ضرورت اس بات کی ہے کہ سارے لوگ مل کر کے اس برائی کو ختم کریں, ورنہ پورا یقین ہے کہ وہ بیماری پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لے گی. اور جب عذاب آئے گا تو گناہ کرنے والا بھی نہیں بچے گا, اور جو لوگ خاموشی سے وہ منظر دیکھ رہے ہیں وہ لوگ بھی نہیں بچیں گے, عذاب کی لپیٹ میں سبھی آئیں گے. یہ اور بات ہے کہ جب قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے تو نیتوں کے مطابق فیصلہ ہوگا. جہاں تک عذاب کی لپیٹ میں آنے کی بات ہے سارے کے سارے لوگ عذاب کی لپیٹ میں آئیں گے, گیہوں کے ساتھ گھن بھی پیس دیا جائے گا. ایک بات اور معلوم ہوئی کہ بروں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے, بروں کی صحبت نہیں اختیار کرنی چاہیے. ابو داؤد اور ترمذی میں ایک روایت آئی ہے, راوی حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ, روایت اس طرح ہے, وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما مثل الجلیس الصالح وجلیس السوء کحامل المسك ونافخ الکیر فحامل المسك اما ان یحذیک واما ان تقطع منه واما ان تجد منه ریحا طیبہ ونافخ الکیر اما ان یحرق ثیابک وَإِمَّا أَن تَجِدَ مِنْهُ رِيحًا مُنْتَنَا مُنْتَفَقُنَ عَلَيْهِ. یہ روایت بھی بخاری کی ہے اور روایت مسلم کی ہے, یہ روایت جو ہے یہ بخاری اور مسلم کی روایت متفق علیہ, ابو داؤد اور ترمذی کی روایت بعد میں بیان کر رہا ہوں. حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برے ہم نشین کی اور اچھے ہم نشین کی, اچھے دوست کی اچھے ہم صحبت کی اور برے ہم صحبت کی مثال مشک بیچنے والے, خوشبو بیچنے والے اور آگ میں پھونک مارنے والے کی طرح, آگ کو دھونکنے کے لیے پھونک مارنے والے کی مثال ہے. خوشبو بیچنے والا یہ ہے اچھے ہم نشین کی مثال. کوئی آدمی خوشبو بیچنے کے لیے آ گیا تو اس میں تین فائدوں میں سے ایک فائدہ تو آپ کو ملنے ہی والا. اگر آپ اس کے قریب بیٹھے تو وہ ایک پھایا خوشبو میں لگا کر کے آپ کو دے دے گا. آپ کا جسم معطر ہو گیا, آپ کا دماغ معطر ہو گیا, فائدہ ملا. مفت میں آپ کو خوشبو مل گئی, آپ کا دماغ معطر ہوا, آپ کا جسم معطر ہو گیا. اور اگر اس نے دیا نہیں, بخیل ہے کوئی مشک بیچنے والا, خوشبو بیچنے والا, تو آپ یہ کہیے بھائی ایک روپیہ لے لیجئے اور ذرا ایک پھایا خوشبو کا مجھے دے دیجئے, آپ اس سے خرید لیں گے. ایک روپیہ دے کر کے آپ نے ایک پھایا لے لیا, آپ اس سے خرید لیں گے. خرید کر کے آپ اپنے دماغ کو, اپنے جسم کو معطر کیجئے. اور اگر نہ تو آپ کے پاس پیسہ ہے خریدنے کے لیے اور نہ وہ بخیل جو ہے آپ کو کچھ دینے کے لیے تیار ہے, تو آپ اس کے پاس بیٹھے رہیے, خوشبو کا اثر تو آپ تک پہنچتا ہی رہے گا, آپ کا دل و دماغ مفت میں معطر ہوتا رہے گا. یہ ہے خوشبو بیچنے والے کی مثال. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھے ہم صحبت کی مثال سے خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے. اور برے ہم نشین کی مثال کیا ہے؟ آگ میں ڈھونکنی چلانے والے کی طرح ہے. ظاہر ہے کہ جب اس پر پھونک پڑے گی, آگ کے اوپر ہوا لگے گی, تو آگ سے چنگاریاں اٹھیں گی. اس کے پاس بیٹھو گے تو یا تو کپڑا جل جائے گا یا آگ کی بری بدبو محسوس کرو گے, ہر حالت میں تمہارا نقصان. اسی وجہ سے سعدی رحمت اللہ علیہ نے ایک بڑی اچھی بات کہی ہے. کہتے ہیں کہ ایک شخص اپنے دوست کے ہاں گیا, بدن سے بو اٹھ رہی تھی, کپڑے گندے ہو گئے تھے. اس نے اپنے دوست سے کہا کہ میں حمام میں جانا چاہتا ہوں اور ایک اچھا باتھ لینا چاہتا ہوں, تو کچھ نہانے کے لیے تمہارے پاس ہو تو دو. تو دوست نے ایک خوشبودار مٹی دی. آج کل تو نئے نئے طریقے کے صابن نکل گئے ہیں, لیکن پہلے دنیا اتنی ڈیولپڈ نہیں تھی, اتنی ایڈوانسڈ نہیں تھی. تو وہ مٹی نہانے کے لیے دی گئی, اس لیے کہ مٹی سے بھی میل وغیرہ نکل جاتی ہے بدن سے. عورتیں ہمارے یہاں کیا کرتی ہیں کہ جب بالوں میں جوئیں زیادہ ہو جاتی ہیں اور سر کے اندر میل زیادہ ہو جاتی ہے, تو وہ ایک خاص قسم کی مٹی لے کر کے اپنے بالوں کو بھگا کر کے وہ مٹی پورے بالوں کے اندر لگا لیتی ہیں, اور بڑی دیر تک یہ مٹی ان کے بالوں میں لگی رہتی ہے. اور اس کے بعد جب نہا لیتی ہیں تو اس مٹی کے ساتھ ساتھ بالوں کی جڑوں میں جو مٹی لگی رہتی ہے وہ بھی نکل جاتی ہے, بالکل بال صاف ستھرا ہو جاتا ہے. اور آج کل تو طرح طرح کی دوائیاں چل گئی ہیں, لہذا بال بھی محفوظ نہیں رہتے. بعض عورتیں تو ایسے صابن استعمال کر لیتی ہیں کہ کچھ دنوں کے اندر گنجی ہو جاتی ہے, سارے بال گر جاتے. پہلے یہ طریقے نہیں تھے. تو وہ خوشبودار مٹی دوست نے دی, اب یہ حمام میں گئے. اب واقعہ بیان کر رہے ہیں حضرت سعدی رحمت اللہ علیہ کہ گلے خوشبو ہے در حمام روزے, گلے خوشبو ہے در حمام روزے, رسید از دست محبوب بدستم, بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی از بوئے دلاویزے تو مستم, وہ گفتہ منگلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم, اور جمالے ہم نشی درمن اثر کرد وگرنا من ہما خاکم کی ہستم. وہ کتاب ہم لوگوں کو چھٹی کلاس میں پڑھائی گئی. آج کل کیا پڑھاتے ہیں لوگ, پڑھانے والے کو کچھ پتا ہے نہ پڑھنے والے کو کچھ سمجھ میں آتا ہے. پہلی کلاس میں فارسی پڑھائی جاتی, فارسی اور اعلیٰ درجے کی فارسی پڑھائی جاتی. اس کا نام گلستہ ہے جس کا حوالہ میں دے رہا ہوں, جس واقعی بتا گلے خوشبو یہ در حمام روزے رسید اس دست محبوب بدست. میرے فارسی کا استاد جنت المالا میں مدفون, رحمانی صاحب کے بھی استاد ہوں, میرے بھی استاد مولانا اقبال صاحب علیہ رحمہ, رحمانی صاحب کے بھی استاد میرے بھی استاد, میں نے ان سے فارسی پڑھی ہے. تو جنت المالا میں مدفون ہے, حج کرنے کے لیے وہیں انتقال ہو گیا. بہت عظیم شخصیت تھی, اور فارسی پڑھانے میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے, فارسی کے امام تھے. اور آج بھی جو کچھ پڑھا دیا ہے اسی انداز سے بغیر مطالعے کے پڑھایا جا سکتا ہے. گلے خوشبو یہ در حمام روزے رسید اس دست محبوب بدستم, کہ ایک مٹی خوشبودار میرے دوست کے ہاتھ سے مجھ تک پہنچی اور میں حمام میں لے کر کے داخل ہوا نہانے کے لیے. جب میں نے مٹی کو اپنے منہ کے قریب کیا تو بڑی دلاویز خوشبو مجھے محسوس ہوئی, میں کھٹک گیا. بدو گفتم کی مشکی یا عبیری کی ازبو یہ دلاویز سمستم, میں نے اس مٹی سے پوچھا کہ تم مشک ہے یا عبیر ہے, اس لیے کہ میں تیری دلاویز خوشبو سے مست ہو گیا ہوں. کہ ازبوئے دلاویزے تو مستم, مست ہو گیا ہوں تیری دلاویز خوشبو سے, تو مشک یا عبیر ہے. تو مٹی نے کیا جواب دیا؟ وہ گفتا من گلے ناچیز بودم وہ لیکن مدت باگل نشستم, کہا کہ میں تو ایک ناچیز مٹی تھی. وہ گفتا من گلے ناچیز بودم, میں ایک ناچیز مٹی تھی وہ لیکن مدت کہتے ہیں با گل نشستم، لیکن ایک مدت تک، ایک عرصے تک میں پھول کے ساتھ رہی ہوں، اور جمال ہم نشی درما نثر کر وگرنہ منہما خاتم کی ہستم، اور میرے اچھے ہم نشین کی خوبصورتی نے میرے اندر اثر کر دیا ہے، خوشبو میرے ہم نشین کی طرف سے آئی ہے، وگرنہ منہما خاکم کی ہستم، وگرنہ میں تو وہی مٹی کی مٹی ہوں۔ کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اچھا ہم نشین ہے تو اس کا اچھا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے، اور اگر برا ہم نشین ہے تو برا اثر آدمی کے اوپر پڑتا ہے۔ اسی بات کو سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے یوں کہا کہ پسرے نوح با بدا بنشست، خاندان نبوتش گم شد، اور سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکا گرفت مردم شد۔ کہ نوح علیہ السلام کا لڑکا ایک مقرب بارگاہ الہی پیغمبر ہے، اس کا لڑکا بروں کی صحبت میں پڑا، بد لوگوں کی صحبت میں پڑا، پسرے نوح با بدا بنشست، نوح کا لڑکا برے لوگوں کی صحبت میں پڑا، خاندان نبوتش گم شد، اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا، اور سگے اصحاب کہف روزے چند، پے نیکا گرفت مردم شد۔ کہ اصحاب کہف کا کتا چند دنوں تک کچھ نیک نوجوانوں کے ساتھ رہا، آدمی ہو گیا، آدمی بری صحبت میں پڑا، جانور بن گیا، اور ایک جانور نجس، جس کے بارے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مشہور حدیث ہے، سنتے رہتے ہیں، کہ اگر کتا کسی برتن میں منہ ڈال دے تو سات مرتبہ اس برتن کو پانی سے دھلو اور آخری مرتبہ مٹی سے دھلو، تب جا کر وہ برتن پاک ہوتا ہے، نجس جانور ہے۔ لیکن کچھ نوجوان تھے، قرآن حکیم نے فرمایا انہم فتیتن آمنو بربہم وزدناہم ہدا، کہ چند نوجوان تھے جو اپنے رب کے اوپر ایمان لے آئے، اور پورے کفر و شرک کی سلطنت اور پورے شرک کفر کی مملکت سے انہوں نے بغاوت مول لے لی۔ نتیجہ یہ ہوا کہ بادشاہ نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو، جنہوں نے وقت کی حکومت کے خلاف اور اسی طریقے سے وقت کے مذہب کے خلاف بغاوت کی ہے، ان کو گرفتار کر کے لایا جائے اور سولی دے دی جائے۔ یہ نوجوان بھاگ پڑے اپنی جان بچانے کے لیے، اور جب ایسا موقع آ جائے تو رخصت ہے، آدمی چاہے تو عظیمت کا ثبوت دے، اپنی گردن کٹوا لے، ورنہ اجازت ہے، آدمی بھاگ سکتا ہے اپنی جان بچانے کے لیے، بھاگ پڑے۔ اور ایک غار میں پہنچے، یہ غار میں داخل ہوئے، کتا غار کی دہلیز پر بیٹھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان نیک نوجوانوں کے تذکرے کے ساتھ اس نجس جانور کتے کی بھی حرکت کو اور کتے کے ذکر کو امر بنا دیا ہے۔ جب تک قرآن رہے گا، جب بھی اصحاب کہف کا، ان نیک نوجوانوں کا تذکرہ آئے گا، کتے کا تذکرہ ضرور آئے گا۔ کہا گیا وَتَحْسَبُهُمْ أَيْقَاظًا وَهُمْ رُقُودٌ وَنُقَلِّبُهُمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَذَاتَ الشِّمَالِ كَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ لَوِ اطَّلَعْتَ مِنْهُمْ لَوَلَّيْتَ مِنْهُمْ فِرَارًا وَلَمُلِئْتَ مِنْهُمْ رُعْبًا۔ کہ اے ہمارے حبیب، اگر آپ اس غار تک پہنچ جائیں تو آپ ایک عجیب منظر دیکھیں گے، ہم نے ان کو سلا دیا ہے، اور دائیں بائیں ان کو ہم کروٹ بدلا کرتے ہیں، اور ان کا کتا، وَكَلْبُهُمْ بَاسِطٌ ذِرَاعَيْهِ بِالْوَصِيدِ، وہ لوگ تو اندر ہیں لیکن ان کا کتا غار کی دہلیز پر اپنے ہاتھوں کو پھیلائے ہوئے بیٹھا ہوا ہے، اور منظر اتنا خوفناک ہے کہ اے ہمارے حبیب، آپ اس غار کے پاس جا کر اس منظر کو اگر آپ دیکھیں تو خوف کی وجہ سے آپ بھاگ پڑیں گے، آپ بھاگ پڑیں گے اور آپ کا دل روب سے بھر جائے گا، ایسا منظر ہے وہ۔ اور آگے یہ کہا گیا کہ بعض لوگ سیقولون ثلاثۃ رابعہم کلبہم ویقولون خمسۃ سادسہم کلبہم ویقولون سباتوں سامنہم کلبہم، بعض لوگ کہتے تین تھے چوتھا ان کا کتا، بعض لوگ کہتے پانچ تھے چھٹا ان کا کتا، اور بعض لوگ کہتے سات تھے آٹھواں ان کا کتا، یہ وہ تھے ان کا کتا، یہ تھے ان کا کتا، یہ کتا کتا کتا تذکرہ دیکھیا، ایک کتے کے ذکر کو امر بنا دیا گیا، زندہ جاوید بنا دیا گیا۔ تو نیک لوگوں کا اثر صرف انسانوں کے اوپر نہیں ہوتا، جانوروں تک پر اس کا اثر ہوتا ہے، جانور بھی متاثر ہو جاتا ہے آدمی کے اثر سے، آدمی اگر نیک ہے۔ اب اس حدیث کو سننے کے بعد، اب حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی وہ روایت سنیے جو ہم سنانا چاہتے تھے اور جو ابو داؤد اور ترمذی میں ہے۔ روایت اس طرح ہے، وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تصاحب الا مؤمنا ولا یاکل طعامک الا تقی، رواہ ابو داؤد و ترمذی۔ یہ روایت ترمذی میں بھی، ابو داؤد میں ہے، اور راوی حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارا دوست مومن ہونا چاہیے، نیک آدمی ہونا چاہیے۔ لا تو صاحب الا مومنا، اگر دوست بناؤ تو نیک آدمی کو بناؤ، ایک، اور دوسرے ولا یاکل طعامک الا تقی، اور تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کھائے، اچھا آدمی کھائے۔ یہاں ہمارے دسترخوانوں پر بڑے بڑے لوگ بیٹھتے ہیں، سیاست داں، ٹٹ پنجیے، سرمایہ دار، مالدار، غریبوں کو تو ایک دم فراموش کر دیا جاتا ہے، ہمارے دسترخانوں پر ایسے منحوس لوگ بیٹھتے ہیں کہ جن کے بیٹھنے کی وجہ سے آدمی کے رزق کے اوپر اثر پڑے, ان کی نحوست سے رزق میں کمی ہو جائے, ایسے لوگوں کو کھانے پر بلایا جاتا ہے, غریبوں کو نظر انداز کر دیا جاتا ہے. یہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے لا تو صاحب الا مومن, تم اگر دوستی کرو تو مومن سے, اچھے آدمی سے, ولا یاکل طعامک الا تقیون, اور تمہارا کھانا پرہیزگار آدمی کو کھانا چاہیے, اگر دعوت دو تو پرہیز آدمی تمہارے دسترخوان پر آنا چاہیے. غلیظ لوگ نہیں, بے نمازی نہیں, بے روزہ دار نہیں, فاسق و فاجر نہیں. اور آج کل ہمارے دسترخوانوں پر یہی فساق اور فجار ہی جمے رہتے ہیں, ڈٹے رہتے ہیں اور مرغیاں اڑاتے ہیں. ایک روایت اور پڑھ دوں, یہ روایت ابو داؤد اور ترمذی میں, روایت اس طرح ہے, حضرت ابو ہریرہ سے اس طرح ہے, وہاں نبی ہریرہ کا رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الرجل علی دین خلیله فلینظر احدکم من یخالل, رواہ ابو داؤد اور ترمذی. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, المرء الرجل علی دین خلیله, آدمی اپنے دوست کے مذہب پر ہوتا ہے, فلینظر احدکم من یخالل, تو آدمی دوستی کرتے وقت یہ دیکھ لے کہ کس سے دوستی کر رہا ہے. نوجوانوں کو چاہیے کہ کسی نیک نوجوان کو اپنا دوست بنائیں, عورتوں کو چاہیے کہ جب انہیں سہیلی بنانا ہو تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ عورت کس قماش کی ہے, کس کردار کی ہے, بد کردار تو نہیں ہے. اس لیے کہ اگر کسی بد کردار عورت سے کسی عورت نے دوستی کر لی اور گھر میں اس کے زیادہ آنا جانا رہا, اس کی بد کرداری کا اثر اس عورت کے اوپر ضرور ہو جائے گا جو عورت اس سے دوستی رکھے گی. لہذا کسی آدمی کو دوست بناتے وقت یہ دیکھ لینا چاہیے کہ میں جس کو دوست بنا رہا ہوں کس قماش کا ہے, کردار اور کیریکٹر کیا ہے. اور اسی طریقے سے کوئی عورت اپنی کوئی سہیلی بنائے تو یہ دیکھ لے کہ وہ سہیلی کس کردار سے تعلق رکھتی ہے, اس کا کردار کیا ہے, اس کا کیریکٹر کیا ہے, اس کا اخلاق کیا ہے. اس لیے کہ کردار کا, کیریکٹر کا اور صحبت کا بڑا زبردست اثر آدمی کے اوپر ہوتا ہے. اب اسی مقام پر میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک اور حدیث پڑھ دینا چاہتا ہوں, روایت اس طرح ہے اور متفق علیہ روایت ہے, وعن ابي هريره رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنكح المرأة لأربع ولی جمالها ولی حسبها ولی مالها, یا ترتیب یوں ہے کہ نبی حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تنکح المرأة لأربع لمالها ولی حسبها ولی جمالها ولی دینها فاصفر بذات الدین تربت یدات, رواہ البخاری و مسلم. حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ فرمایا کہ عورتوں سے جب نکاح کیا جاتا ہے تو چار باتوں کا خیال رکھا جاتا ہے. ایک تو مال, کہ عورت زیادہ صاحب مال ہے لاؤ اسے شادی کر لیں, تھوڑا اپنا معاش کا مسئلہ حل ہو جائے گا. اور یا تو آدمی یہ دیکھتا ہے کہ بڑے حسب نسب کی خاندان اونچا ہے اس کا, لہذا وہاں کوشش کرتا ہے شادی کرنے کی, یا تو اس کی خوبصورتی دیکھتا ہے کہ بہت زیادہ خوبصورت ہے لہذا اسے شادی کرتا ہے, یا آدمی دین دیکھتا ہے. فاظفر بذات الدین, تو دین والی عورت کو ترجیح دو, تمہارا ہاتھ خاک آلود ہو. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے مخاطب جو صحابی ہیں, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مخاطب کر کے کہہ رہے ہیں کہ دین والی عورت کو ترجیح دو. کیوں؟ اس لیے کہ دین والی عورت جب تمہاری رفیق سفر بن جائے گی زندگی کی اور تمہاری ہم صحبت بن جائے گی, اس لیے کہ سب سے بہترین دوست تو اس کی بیوی ہوتی ہے. اگر وہ نیک ہے, دیندار ہے, تو زندگی بڑی خوشگوار گزرے گی آدمی کی, اور کبھی زندگی کے اس سفر میں تلخی نہیں ہوگی, اور بڑی وفادار اور بڑی وفا شعار بیوی ثابت ہوتی ہے جو دین کا علم رکھتی ہو, نیک ہو, وفا شعار ہو اور اچھے کردار کی مالک ہو. اور ایسی عورتیں آئندہ نسل کی صلاح و تربیت کے لیے بہت مفید اور مؤثر ثابت ہوتی ہے. لہذا اپنا ہم صحبت اگر کوئی نوجوان کسی لڑکی کو بنائے تو مال نہ دیکھے, جمال نہ دیکھے, کالی ہی ہو لیکن اگر اس کے پاس دین ہو, صورت نہ ہو لیکن اگر اس کے پاس دین ہو تو بڑا فائدہ ہے. اور اگر سب کچھ ہو, خاص طور سے ہمارے نوجوان جمال دیکھتے ہیں, جمال دیکھتے ہیں, لیکن جمال کے بارے میں ایک شاعر نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے. ذہن میں رکھ لو, کیا اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے, اچھی صورت بری شے, اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی نظر بری ڈالی, اچھی صورت بھی کیا بری شے ہے جس نے ڈالی نظر بری ڈالی. لہذا جمال کو ترجیح مت دو, حسب کو ترجیح مت دو, مال کو ترجیح مت دو, دین والی کو ترجیح دو. اس لیے کہ یہ زندگی بھر تمہاری ہم صحبت رہے گی, اور اگر تمہارا یہ ہم صحبت اچھا ہے تو تمہاری زندگی خوشگوار گزرے گی اور تمہاری آئندہ نسل کی صلاح و تربیت کے لیے بڑا مفید اور بڑا مؤثر کردار ادا کرے گی. تو اخلاص کی اور نیت کی بڑی اہمیت ہے شریعت مطہرہ میں. اخلاص سے اگر عمل خالی ہو جائے تو ایک تو عمل برباد ہو جاتا ہے اور دوسرے شیطان کو موقع ملتا ہے غلبہ حاصل کرنے کا آدمی کے اوپر. علامہ غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے ایک بڑا پیارا واقعہ بیان کیا، میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ لوگ اس واقعے کو ذہن کے کسی گوشے میں محفوظ کر لیں. امام غزالی رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب احیاء العلوم کے اندر ایک عابد کا واقعہ لکھا ہے. یہ عابد بنی اسرائیل کی قوم سے تعلق رکھتا تھا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بنی اسرائیل کے بڑے سارے واقعات بیان فرمائے. ایک عابد تھے، ہمیشہ گوشہ نشین رہتے تھے، ہما وقت عبادت میں مشغول رہتے تھے. ایک دن کچھ لوگ آئے اور کہا کہ حضرت آپ کو معلوم نہیں؟ کہا کہ کیا بات ہو گئی ہے؟ کہا کہ لوگوں نے ایک درخت کو پوجنا شروع کر دیا، ایک درخت کو پوجنے لگے ہیں لوگ. دنیا نے ہمیشہ ایسا کیا ہے، کبھی کچھ پوجنے کو نہیں ملا تو درخت پوجنے لگے، کچھ نہیں ملا تو پتھر پوجنے لگے، اور ذرا ایڈوانس ہوئے تو قبر پوجنے لگے. بڑی عجیب فطرت رہی ہے آدمی، بڑی عجیب فطرت رہی ہے. کہا کہ حضرت کیا آپ کو معلوم نہیں، یہاں قریب ہی لوگوں نے ایک جو ہے درخت کو پوجنا شروع کر دیا ہے. کہا کیسی بات؟ اٹھایا کلہاڑی اور رکھا اسے اپنے کندھے پر اور چلے اس درخت کی طرف. آدھے راستے میں پہنچے ہی تھے کہ شیطان ایک بوڑھے کی شکل میں آیا، کہا کہ حضرت کہاں کا ارادہ ہے؟ کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ لوگوں نے ایک درخت کو پوجنا شروع کر دیا ہے، میں شرک و کفر کے اس مظہر کو جڑ سے کاٹ کر گرا دینا چاہتا ہوں. کہا کہ حضرت ذرا جذبات سے کام مت لیجئے، ایک بات سنیے میری. کہا کہ بول. کہا کہ اس درخت کو کاٹنے سے آپ کو کیا فائدہ ملے گا، کیا فائدہ ملے گا؟ اور خامخواہ آپ ایک معمولی بات کے لیے اپنی عبادت اور ریاضت کو چھوڑ کر کے گوشہ نشینی اور خلوت سے باہر نکل آئے، آپ کو تو اپنی عبادت سے کام ہونا چاہیے. خامخواہ ایک معمولی کام کی وجہ سے آپ نے اپنی عبادت اور ریاضت ترک کر دی. کہا کہ نہیں، یہ درخت کا کاٹنا بھی میری عبادت کا حصہ ہے، وہ بھی عبادت ہے اور بہت بڑی عبادت ہے، میں اس درخت کو کاٹے بغیر نہیں رہوں گا. جیسے قدم آگے بڑھایا شیطان لڑنے پر آمادہ ہو گیا. کہا کہ نہیں، میں آپ کو نہیں جانے دیتا، بزور نہیں جانے دوں گا. حضرت نے اس کو پکڑا اور زمین پر دے مارا اور سینے پر چڑھ کے بیٹھ گئے. شیطان نے دیکھا کہ اس آدمی کے اوپر قابو نہیں چلے گا. کہا کہ میں ایک اور گفتگو آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کر. کہا کہ سینے سے تو اتریے. آپ ہی صاحب سینے سے اتر گئے. اس نے کہا کہ دیکھیے، آپ ایک تو نبی نہیں ہیں. شیطان کتنی کوششیں کرتا ہے آدمی کو گمراہ کرنے کے لیے. یہ جو سارے قبر پوجے ہیں، شیطان نے کیسا خوشنما کر کے ان کے سامنے چیزوں کو رکھ دیا ہے، ملتا ہے، دیتے ہیں. اور ایک بدیہی حقیقت کو جھٹلا دیتا ہے ایسا سیاستدان. اب بتائیے، ہر آدمی مر جاتا ہے اس کی نماز جنازہ ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے کہ نہیں؟ اگر یہ کہا جائے کہ گیسو دراز صاحب جب مرے تو کیا ان کا جنازہ ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا؟ اچھا، نماز جنازہ کس پر پڑھی جاتی ہے، مردے پر یا زندے پر؟ نے مردہ ہو جاتا تو. اچھا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز جنازہ؟ ارے تمام صحابہ کرام نے پڑھی ہے. پہلے مردوں نے پڑھی، پہلے فرشتوں نے پڑھی، اس کے بعد مردوں نے پڑھی، اور اس کے بعد پھر بچوں نے پڑھی، اس کے بعد عورتوں نے پڑھی. سارے لوگوں نے آپ کی نماز جنازہ ادا کی. یہ نماز جنازہ ادا کیا جانا اس بات کی کھلی دلیل ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مر چکے ہیں. اور یہ جو بزرگ لوگ ہیں جن کو بزرگ کہا جا سکتا ہے، اگر ان کی بھی نماز جنازہ پڑھی گئی ہوگی. نماز جنازہ کن کی پڑھی جاتی ہے؟ مردے کی. اور ایک بات خاص طور سے دیکھیے، ایک تو نماز جنازہ ادا کیا جانا اس بات کی کھلی دلیل کہ آدمی مر چکا ہے، اور دوسرے نماز جنازہ میں رکوع ہے یا سجدہ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے، رکوع بھی نہیں، سجدہ بھی نہیں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ آدمی اگر نظروں کے سامنے ہو تو اس کے لیے رکوع اور سجدہ نہیں، اور قبر کے اندر چلا گیا تو رکوع اور سجدہ دونوں جائز ہو گیا. یہ فلسفہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کسی کی سمجھ میں اگر یہ فلسفہ آ رہا ہو تو مجھے سمجھا دے کہ پیر صاحب لیٹے ہوئے ہیں، سارے لوگ نماز جنازہ ادا کر رہے کہے کے لیے کہ پیر صاحب مر گئے. اچھا، ایک بات تو یہ سمجھ میں آئی. دوسرے، اس نماز کے اندر نہ تو رکوع ہے نہ سجدہ ہے. رکوع سجدہ ہے، سامنے لاش رکھی ہوئی ہے، چاہے وہ نبی کی ہو اور چاہے کسی پیر کی ہو، رکو ہے سجدہ ہے, رکو نہیں سجدہ نہیں, آدمی نظروں کے سامنے ہے, نبی نظروں کے سامنے ہے, پیر نظروں کے سامنے ہے, نماز جنازہ ادا کی جا رہی ہے, نہ اس نماز میں رکو ہے گیا تو رکو سجدہ دونوں جائز ہو گیا. یہ فلسفہ کوئی مجھے آ کر سمجھا دے. یہ بڑے بڑے توغرے اور یہ بڑے بڑے ٹوپیاں لگا کر کے بڑے بڑے جبو دستار والے جو اسٹیجوں پر بیٹھ کر کے منہ پھاڑتے ہیں, ذرا بولو اس فلسفے کو قاسمی سمجھنا چاہتا ہے, اس فلسفے کو مجھے سمجھاؤ اپنی منطق سے, اپنی ٹیڑھی منطق سے بھی سمجھاؤ, قاسمی سمجھنا چاہتا ہے اس فلسفے کو, منہ پھاڑتے ہیں آ کر کے, قاسمی اس فلسفے کو سمجھنا چاہتا ہے کہ آدمی سامنے ہے, رکو اور سجدہ دونوں نہیں ہے, مر گیا تو رکو اور سجدہ دونوں جائز ہو گیا. یہ فلسفہ کھول کر بیان کیا جائے. کہا کہ آپ تو نبی نہیں ہیں, نبی نہیں ہوں, آپ ہی کے اوپر ذمہ داری کو اس درخت کو کاٹیں, کسی اور کی ذمہ داری نہیں ہے. ہاں یہ تو ہے نہیں, اگر سبھی لوگ ایسا کریں گے تو کوئی نہیں کاٹے گا, لہٰذا میری بھی ذمہ داری بنتی ہے, میں کاٹے بغیر نہیں چھوڑوں گا. بڑھے آگے, دیکھا کہ یہ بزرگ ہاتھ میں آنے والا نہیں ہے, پھر کہا میں تجھے جانے نہیں دوں گا. بزرگ نے ہاتھ پکڑا شیطان کا, جو بوڑھے کی شکل میں تھا, پٹک دیا سینے پر چڑھ گئے. کہا کہ ایک آخری گفتگو اور آپ سے کرنا چاہتا ہوں. کہا کہ کر. کہا کہ سینے سے اتریے. سینے سے اتر گئے. کہا کہ بول. یہ آخری حربہ تھا شیطان کا. کہا کہ حضرت دیکھیے آپ مفلس ہیں, غریب ہیں. کہا کہ ہاں غریب آدمی. کہا کہ بڑی تنگی ترشی سے آپ کا گزر بسر ہو رہا. کہا کہ ہاں یہ تو ہے, آپ لوگوں کے اوپر بوجھ بنے ہوئے, لوگ آپ کو دیتے ہیں تو آپ کا گزر بسر ہوتا. کہ ہاں یہ تو ہے, عالم اس چکر میں بہت آ جاتا ہے, لیکن میں ایسا نہیں ہوں, یاد رکھیے میں ایسا نہیں. ہاں تو آپ بڑے مفلس ہیں اور بڑی تنگی ترشی سے آپ کا گزارا ہو رہا ہے. ہاں وہ تو ہے, لوگوں کے اوپر آپ بوجھ بنے ہوئے ہیں, لوگوں نے آپ کی کفالت کی ذمہ داری لے رکھی. کہا کہ وہ تو ہے. کہا کہ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ خود مالدار بن جائیں, آسودہ حال بن جائیں, فراخ دلی کے ساتھ اپنے بچوں پر خرچہ کریں. آدمی اپنے بچوں پر بے تحاشا خرچ کرتا ہے, اور جب مولوی کی بات آتی ہے کہتا صبر کرو, اللہ پر بھروسہ رکھو. یہ مزاج ہے لوگوں, بے تحاشا خرچ کرتا ہے, ایک مجلس کے اندر ہزاروں روپے خرچ کرتا ہے, اور جب مولوی کی بات آتی ہے ماں صبر کیجئے ذرا سا, آئندہ اگر ملنے والا ہے تو ملنے ہی والا ہے, ملنے والا. یہ مزاج بدلنا چاہیے آدمی, مزاج بدلنا چاہیے. تو حضرت کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ آپ بالکل کھلے ہاتھ کے بن جائیں, اپنے اوپر خرچ کریں, بچوں کے اوپر خرچ کریں, صدقہ خیرات کریں, پڑوسیوں کے اوپر خرچ کریں, دوستوں کے اوپر خرچ کریں, اور آپ جو لوگوں کے اوپر بوجھ بن گئے اسے بے نیاز ہو جائیں. کہا کہ ہاں یہ کیسے ممکن ہے. آ گئے بزرگ صاحب چکر میں. کہا کہ یہ کیسے ممکن ہے. کہا کہ ہر صبح جب بھی آپ اٹھیں گے تکیہ اٹھا کر کے دیکھیے گا, 2 دینار سونے کے سکے ہر روز موجود رہیں گے. کہا کہ ایسی بات. کہا کہ ٹھیک ہے. کلہاڑی کاندھے پر رکھی, خانقاہ میں واپس آ گئے. خانقاہ میں واپس آ گئے, صبح اٹھے تکیہ اٹھا تو دیکھا 2 دینار موجود. بڑے خوش ہوئے, بے تحاشا خرچ کیا انہوں نے اپنے بال بچوں کے اوپر اور اپنے دوستوں کے اوپر اور پڑوسیوں کے اوپر. دوسرے دن پھر تکیہ اٹھا تو دیکھا 2 دینار موجود. بڑے خوش ہوئے, بے تحاشا خرچ کر رہے ہیں. تیسرے دن تکیہ اٹھا تو دیکھا 2 دینار موجود. چوتھے دن جب تکیہ اٹھا تو دیکھا دینار ہے یہ نہیں ہے. ایک دن تو صبر کر لیا, شاید غلطی ہو گئی, وہ بوڑھے سے پہنچا نہ سکا ہو. اب دیکھا ایک ہفتہ گزر گیا, پیسہ ہے یہ نہیں. کلہاڑی پھر اٹھائی, کاندھے پر رکھا اور چلے پیڑ کو کاٹنے کے لیے. وہی شیطان بوڑھے کی شکل میں آ کر کے سامنے کھڑا ہو گیا. کہاں کا سفر ہے؟ کہا کہ درخت کو کاٹنے جا رہا ہوں. کہا کہ بخدا خدا کی قسم تو جھوٹا آدمی ہے اور تو درخت کو کاٹنے پر قادر نہیں ہے. کہا کہ نہیں میں تو کاٹوں گا. اب جیسے ہی شیطان کو انہوں نے پٹکنا چاہا, شیطان نے ایسی پچھاڑ دی کہ گئے نیچے اور شیطان نے ان کے سینے پر چڑھ کر کے مارنا شروع کر دیا. اور حضرت جو ہے اس کے دونوں ٹانگوں کے درمیان ایسے لگ رہے تھے جیسے معمولی چڑیا, بس نہیں چل رہا تھا. شیطان نے کہا کہ اگر تو درخت کے کاٹنے سے باز نہیں آیا تو پاک پروردگار کی قسم تجھے ذبح کر ڈالوں گا. اب جب بزرگ نے دیکھا کہ میرا قابو شیطان کے اوپر چلنے والا نہیں ہے, کہا کہ بھائی میں ہارا تو جیتا, میرے سینے سے اتر, میں ایک بات تجھ سے پوچھنا چاہتا ہوں. کہا کہ سینے سے نہیں اترتا, یہی بول. تو اترا تھا, میں اترنے والا نہیں, یہی بول. کیا بولتا ہے؟ کہا کہ پہلے میں تیرے اوپر غالب آ گیا تھا, اب تو میرے اوپر کیسے غالب آ گیا؟ یہ بات میری سمجھ میں نہیں آئی. کہا کہ سمجھ میں نہیں آئی, اتنے بڑے عالم ہو. پہلے جو تیرا غصہ تھا وہ خالص اللہ کے لیے تھا, اور اب جو تو کاٹنے چلا ہے پیڑ کو, اس میں تیرے نفس کا غصہ شامل ہے. شیطان کا پجاری ہے تو. تیرا یہ عمل اخلاص سے خالی ہوا, میں تیرے اوپر غالب آ گیا. خلاصہ یہ نکلا, بہت ٹائم ہو گیا, خلاصہ یہ نکلا کہ جو عمل اخلاص سے خالی ہو جائے شیطان اس کو پچھاڑ دیتا ہے, شیطان اس پر غالب آ جاتا ہے اور اس کا پورا عمل تباہ ہو جاتا ہے. اللہ کے نزدیک اس کا کوئی عمل معتبر نہیں ہوتا. اللہ ہمیں نیک عمل نہیں سمجھتی توفیق عطا فرمائے. واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر.